राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 फरवरी 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो गीता में आता है ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति विभ्रमात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यते। तो ये दो श्लोकों का एक प्रकरण है। और अगर ये रागव द्वेश वियुक्त विषयान इंद्रियन आत्मवश्य आत्मा प्रसाद मत गति प्रसाद स्थल दुखा नाम हानिस्त हो जाए थे प्रसन्न तीर्थो व्यासो बुद्धि पर तिष्ठते। ये दो श्लोकों का प्रकरण है। रागव द्वेश भीतर रहते हुए अपना सुख समझते हुए अगर विषयों का चिंतन करते हैं तो परिणाम पतन होता है। जो विषय सुख देने वाले हैं, जिससे हमें सुख मिलता है, ऐसा अगर करेंगे तो प्रणश्यति। ध्याय तो विषयान पुंसः, केवल विषयों का ध्यान करे, चिंतन करे, चिंतन तो चिंतन मात्र से ये 9 बजे की पतन हो जाएगा। राग द्वेष सहते हुए ध्याय तो विषयान पुंसः संग हो जाएगा, संगास जाती कामक कामना हो जाती, कामना बाधे पर क्रोध हो जाता, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति से विनष्ट नाश होता है। ये कहने में देरी लगती है पर विषय सुख बुद्धि से चिंतन करने से भी नाश हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, कर्म गई लगती हो नहीं लगती। और राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियेश चरण, वह तो विषयान ध्याय से ध्यान मात्र से हुआ, या विषयों का आचरण भी करे, खाना पीना सोना जगना आचरण कर, राग द्वेष इतना राग है ना द्वेष है, उसमें सुख बुद्धि नहीं है, तो है हित बुद्धि, दूसरों की हित बुद्धि से राग द्वेष नहीं प्रवृत्ति हमारी कैसी होगी। हमारे लिए तो होगी राग द्वेष से, दूसरों के लिए होगी अपने राग द्वेष नहीं होने से। अपना न राग है न द्वेष है, न आसक्ति है न कामना है, न हमारे स्वार्थ है, न हमारे कोई दूसरे का हित है दूसरे का नाश करना है। अपना स्वार्थ नहीं दूसरे का हित नहीं, तो वो राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय चरण, वही ध्याय तो विषयान पुंसः ध्यान मात्र से पतन हो जाए, या विषयों का आचरण करे तो आत्मवश्य इंद्रिया अपने वश में है, तो वश में न होने से सुख बुद्धि होती है, और वश में होने से सुख बुद्धि नहीं रहती, और विधेय आत्मा अंतःकरण भी अपने वश में है, तो प्रसाद प्रसन्नता होती है। ये प्रसन्नता अनुकूल पदार्थ मिलने से भी होती है, वो प्रसन्नता नहीं है, वो राग है। उस सुख से बंधन होता है, सुख होता है बंधन होता है। प्रसन्नता स्वच्छता राग द्वेष रहित प्रवृत्ति होती है, उसमें एक प्रसन्नता होती है। और प्रसाद होने प्रसाद बनी होती है, प्रसादे प्रसादे सती प्रसादे सर्व दुखाराम आवेश बजाए थे। प्रसन्नता होने पर संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती, कोई दुख नहीं रहता, दुखा नाम कहने से काम चल जाता। फिर सरल शब्द लेना है, इसका तात्पर्य है कि कोई किंचित बात दुख नहीं रहेगा। मैंने को सरल शब्द की आवश्यक नहीं, दुखा नाम शब्द में सरल शब्द पड़ा है भीतर में, पर उसको विशेष ध्यान दिलाने के लिए सर्व दुखा नाम आने सब दुखों का नाश हो जाएगा। और सुख दुखों का नाश करना चाहते हैं सभी, तो दुखों का तो नाश हो जाता है और प्रसन्न याशो बुद्धि परिवृतिष्ठते, प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है, मन बुद्धि सम हो जाती है, शांति हो जाती है, आनंद हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। विषयों के ध्यान मात्र से पतन हो जाए और विषयों के आचरण करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। विषयान शुद्ध वही है, ध्यायतु विषयान पुंसा। तो सुख बुद्धि से याद करने मात्र से पतन होता है और जिस क्रिया से सुख लिया जाएगा उसका तो पतन होगा ही। कोई भी विषयों का सुख रहने वाला दुख से बच सकता नहीं कभी। कोई आप में शक्ति नहीं है कि सुख बुद्धि से विषयों का सेवन करो दुख ना हो, ये असंभव बात है। विषय संयोगात यग्रे अमृतोपम परिणाम विषमेवा, तत्सम राजसंदीता से सुख है, परिणाम बड़ा भयंकर होता है। और दूसरों के हित के लिए, ये अपने स्वार्थ के लिए, कामना पूर्ति के लिए करने का तो ये पसंद होता है। अपना राग द्वेष नहीं है, दूसरों के हित के लिए करते हैं और अपने कर्तव्य नहीं होता है, दूसरों के हित के लिए सर्वभूत हित रहता, मात्र शब्द के हित की रति प्रीति है। तो राग द्वेष विभूतेश विषयान इंद्रिय चरण, परंतु राजदेश इंद्रिया है विधेयक, आत्मा विधेयक अपने वश में है, अंतःकरण उसका, तो उसे प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। देखो अपने सुख लेने ये सुख होता है, दूसरों के हित से प्रसन्नता होती है, ये फर्क है। कोई भी रास्ता पूछता हो वो खड़े रहकर शांत चित्र से रास्ता बता दो, भैया ऐसा है, वहां से ऐसे जाता है, ऐसा है, ऐसे आप भी उन्हें सुनिश्चित में प्रसन्नता होगी। वो भोग नहीं है, वो त्याग है, त्यागार्थांत त्याग अंतरिक शांति की प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता वही प्रसन्नता है, अपना विषय सुख गई है, भोग नहीं है, दूसरे का हित है, उस चित्त प्रसन्न होता है, उस प्रसन्नता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कितनी विषम बात है, विषयों शुद्ध नहीं है, विषयों का ध्यान मात्र से पतन, विषयों सेवन करने से परमात्मा प्राप्ति, कितना अंतर है। ध्याय तो विषयान पुरुष, राग द्वेष विभूतेश विषयान इंद्रिय चरण, विषयों का आचरण करे, परंतु राग द्वेष नहीं है, न करते तो अभिमान है, केवल उनकी हित के लिए ही करे। रास्ता बताते भी ये शब्द के रास्ता बताने की जो हमारे में शक्ति है, रास्ता जानते हैं, वो जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, तो नहीं जानने वाले की ही ये सामग्री है। हमारा जो जानना है हमारे लिए नहीं है, आज हमारा जानना उपयोग में आ गया, हमारा जानना औरों की हित के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए सुख के लिए नहीं। तो आज हमारा उपयोग हो गया, बढ़िया सदुपयोग हो गया, ऐसे भाव से आप चिंतन आचरण करते हैं। आचरण क्या है बता रहे हैं, खूब आवशक्ति पूर्व जैसे हो ऐसे विधि पूर्व होता रहे। विधि पूर्व का अर्थ क्या है कि जिसको रस्ते की भूख रस्ते बताओ, अन्न की भूख अन्न बताओ, और जल की प्यास जल दे, औषधि दे तो औषध दे, उसको जिसकी जरूरत है उसको उसे दे दो, उसी की समझ उसको दे दो, अपनी नहीं अपने पास पड़ी है उसी को देना, रोटी देना तो उसी की समझ अपने पास दे देना, उसका एक हक है उसी का ही, ऐसे समझ दिया जाए पूर्व तो एक प्रसन्नता मिलती है। पर उस प्रसन्नता का भोग नहीं करना है, उस प्रसन्नता से सुखी नहीं होना है, कर्तव्य अभिमान में नहीं। सुखी हो तो भोग करने से क्या होता है कि रुपया आपने कमाए और अपने सुख के लिए खर्च करते हैं, जो भोग होता है उसे सुखी रुपया नष्ट हो जाता है। और अपने भोग न करने से उसका बहुत पुण्य कितना होता है, परमात्मा प्राप्ति वाला पुण्य होता है, स्वर्गारिक देने वाला नहीं, मानो अंत आने वाला सुख नहीं होता, अनंत में जाने वाला सुख होता है उससे। राग द्वेष वियुक्त ही द्वेष भी असर होता है, जग जानकर जहर खा देता है। तो जानकर जो अपने सुख अपना देखे मेरे मत सुख हो जाएगा, ये जो अपने सुख की इच्छा करके प्रवृत्ति है, ये ही महान दुख का कारण है। अपने लिए हित की प्रवृत्ति दुख का कारण नहीं है, अपने लिए हित की प्रवृत्ति शरीर के हित के लिए, सुख के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं। वो शरीर की सेवा है, शरीर का संयम है, विषयों का सेवन न करना है, ये बड़ा भाई तप है। तो संयम पूर्वक किया जाए तो शरीर की सेवा है, स्थूल शरीर की सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की सेवा करना है, जैसे संसार की सेवा करना है, ऐसे ये अपने संसार शरीर है, ये भी संसार ही है, संसार से सदा अभिन्न है वह शरीर, संसार से शरीर को भिन्न मानना गलती है। क्षितिजल पावक गंध समीरा पंच रचित्रिय अधम शरीरा, यह इन शरीरों को क्षेत्र, ये इनम है, अहम नहीं है, इनम है, ये है, इनका हित करना है। तो संसार का हित है, शरीर का भी हित हो, संयम हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, जिससे शरीर ठीक रहे, शरीर की सेवा है, सुख भोगना ये शरीर की हत्या है, ये बड़ा पाप होता है। इसका पापी कभी सुखी नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा, और हित करने वाला पुण्य करने वाला कभी दुखी नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। दुखी क्या हुआ, सर्व दुखाना माने, सर्व दुखाना माने, सर्वशुद्ध दिया पीछे दुखाना है, इसमें सर्वशुद्धता पड़ा हुआ पेट में, फिर सर्व दुखाना इस बात से कोई सही दुख नहीं रहेगा आपके पास, किसी तरह का दुख नहीं रहेगा। और प्रसन्न तो ऐसी बुद्धि परिवर्तित, परमात्मा बुद्धि से हो जाती, परमात्मा बुद्धि में क्षमता आ जाती, क्षमता आती शांति, सम दुख सुखी, तो क्षमता आ जाती है, क्षमता आ जाती है, सम शब्द दंते होता है सम, मानो समानता, अरे वो सम नाम राग दृष्टि दंता कर देव का वशीभूत होना, वो सम है। तो क्षमता आ जाती है, समता आ जाती है, दोनों आ जाते हैं, राग देश भी युक्त देश आयुषोर मुनेर योगम कर्म कारण मुचते, कर्म योग है, उसमें कर्म योग कर्म करना ये पूर्वाध है, और अगाड़ी है समता, वो योग वो उत्तराध है कर्म योग का। तो कल कोई बात चली थी कि उसमें कर्म निरपेक्ष है, तो कर्म योग निरपेक्ष है, कर्म कर्म है, कर्म है वो कर्म निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि साधक तमम कर्म, कर्म तो अत्यंत उपकारी है क्रिया में, क्रिया होने में, इस बात कर्म सापेक्ष है, परंतु अगर जो समता है योग जिसका नाम है वह कर्म नहीं है, परंतु वो ये वो भी ये कर्म है। किस दृष्टि से हमारे बताना, आरुषोर मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारुषे से तस्यैव श्रम कारण मुच्यते, वो जो शांति है श्रम, ये शांति ये परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, प्राप्ति होगी उससे तो ये हेतु हो गया सम, परंतु सम हेतु कब होगा, इसमें सम रहे, शांति रहे, मन भोग न रहे, सुख बुद्धि न रहे, उसमें सुख लोगे तो वो परमात्मा की स्थिति नहीं होगी। तो वो शांति वो कारण है, मानो शांति प्राप्ति नहीं है, शांति के द्वारा प्राप्त करना है परमात्मा प्राप्ति को कारण, समस्त कारणों में चित्र सम है, वो शांति परमात्मा की प्राप्ति में कारण है। बुद्धि की क्षमता हो जाती है, पहले भी होती है परमात्मा प्राप्ति होने से, ये सामने स्थित माना यही सर्व, ये साम्य स्थित मना दंतकार, तो साम्यावस्था मन स्थित हो गया तो उनने संसार को जीत लिया। हमारे पर संसार कब अधिकार करता है, हावी होता है, हमारे को दबाता है, जब तुम राग द्वेष के वशीभूत होते हैं, तो संसार हमारे पर सवार हो जाता है। राग द्वेष रहित से करते हैं तो संसार पर आपकी विजय हो जाएगी, क्योंकि अनुकूल निर्णय पर आपके सुखी होते हैं, प्रतिकूल पर आप दुखी होते हैं, तो संसार आप पर सवार हो गया और आप सुख दुख से रहित तो संसार काम करते हैं, तो संसार पर आपकी विजय हो गई, उस शांति में समता रहती है। तो निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म है तेरे सर्वो ये शाम सान्य स्थित माना निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म तेज स्थिता। तो समता है निर्दोष ब्रह्म, निर्दोष और सम है सम रूप से। समोहम सर्वभूतेषु न मे दृश्योस्ति न प्रिय, समोहम सर्वभूतेषु संपूर्ण प्राणियों में सम हो, मेरा द्वेष और प्रिय नहीं है, राग द्वेष नहीं है मेरा, राग द्वेष हो तो समता नहीं आवेगी, समता होगी राग द्वेष नहीं रहेंगे, उसे शांति नहीं मिलेगी और राग द्वेष से शांति मिलेगी। तो यही चरित्र सर्व ये शाम साम्य ये शाम साम्य से माना निर्दोष अग्नि समम ब्रह्म, कि ब्रह्म निर्दोष और सम है, और आपका मन निर्दोष और सम हो गया तो आपको शांति हो जाएगी, क्योंकि सजातीय में प्रेम होता है, मृगा मृगे संगमन उपजंतिका वस्तु समानशील सख्यम, जब आपका मन सम होगा तो परमात्मा शांति हो जाएगी, और मन विषमता राग द्वेष रहेगा तो परमात्मा नहीं होगी, क्यों परमात्मा तो सम है ना समो हम सर्वभूतेषु, तो समता की प्राप्ति हो जाएगी जब राग द्वेष रहित हो गए तब। तो यही तेज जितना सर्गो राग द्वेष संसार के वशीभूत हो गए, यही तेज जितना सर्गो ये सब साम्य स्थित मन निर्दोष अभी समम ब्रह्म, तो मन आपका निर्दोष सम हो गया तो आपकी प्राप्ति समता ही हो जाएगी, आपको तत्व की प्राप्ति होगी इसकी पहचान मन पर है। मन जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके मन बुद्धि इंद्रिया शरीर पर असर पड़ता है, अशुद्ध हो जाते हैं, पिछले राग देश अशुद्ध रहता है, शरीर अशुद्ध रहा, इंद्रिया अशुद्ध, प्रवृत्ति अशुद्ध, प्रवृत्ति केवल हित कर दूसरों के, अपने स्वार्थ का सुख का त्याग कर केवल सबकी हित कर प्रवृत्ति होती है, वो निवृत्ति नहीं है, उसमें निवृत्ति हो जाती है, इस बार प्रवृत्ति निवृत्ति जना बिजुरा आसुरा जना प्रवृत्ति निवृत्ति चना बिंदु, प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, आसुर जना आसुर मानो आसु असुरा प्राणी प्राण प्राण पोषण पुराण जो है वे प्राण पोषण पुराण है, वो करते सुख के लिए जीते करते हैं, वे प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते, क्या प्रवृत्ति होती है क्या निवृत्ति होती है, ग्रहण गणना कर्म होती है ना, वो प्रदूषण छोड़ दिया निवृत्ति होगी, ग्रहण कर लिया प्रवृत्ति होगी, ये नहीं है, प्रवृत्ति कार्य कार्य भया भये बंधन मोक्ष अच्छी बुद्धि सात्विकी सात्विकी बुद्धि दोनों का निर्णय होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति का निर्णय होता है सात्विक बुद्धि ने, तो सात्विक बुद्धि ने राग देश नियुक्त विषय विषयों का आचरण करे तो प्रसाद की प्राप्ति हुए, प्रसाद से प्रसन्नता, प्रसाद ना प्रसन्नता का है, ऐसे प्रसाद होता है, तो प्रसन्न तेजसो याशु बुद्धि प्रसन्न चित्त की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है, बुद्धि में क्या राग द्वेष रहते हैं, राग द्वेष तो ये कब रहते हैं कि विषमता में भोग होता है, विषमता में भोग होता है सुख दुख का, अनुकूलता का सुख होगा प्रतिकूलता का दुख होगा, समता अनुकूलता प्रतिकूलता में समता है, वो समता में कोई पाप नहीं लगेगा, अर्जुन ने तो कहा युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा, आप लगेगी पाप नेवा शेद अस्मान हतेतान आतताय नितान आतताय न हथवा अस्मान पाप नेवा शेद, हमको पाप ही लगेगा, भगवान कहते अर्चे तुम एवं धर्म संग्रह न करी शेषी तथा स्वधर्म की पाप अवशेषी, तुम नहीं करो पाप लगा, तो सुख पाप से दुर्गल हो कि सुख दुख के समय कृत्व लाभा लाभ जया जयो जया जयो लाभा लाभ सुख दुख के समय कृत्व तो युद्ध नहीं करो तो पाप युद्ध में नहीं है वो तो बेहद है ना साहस बेहद है देवता भी पराधम क्षत्रिय के लिए साहस निषिद्ध हो तो रहेगा साहस बेहद में पाप नहीं रहेगा साहस की आज्ञा अनुसार करते तस्मा शास्त्रम प्रमाण थे कार्यकारी व्यवस्था कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है शास्त्र कहते हैं वो करो शास्त्र निषेध करे मत करो बिना निषेध है तो उसे पाप नहीं लगेगा वो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी पाप नहीं लगेगा इतना नहीं है ज्ञान हो जाएगा इस वास्ते मैं कभी कभी कह देता हूं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए नया उद्योग करने की जरूरत नहीं है आप जो संसार का काम करते हैं वो संसार का काम करते राग द्वेष रहित होकर अपने स्वार्थ का सुख का त्याग कर दूसरों के हित बुद्धि से करो अरे काम दूसरों के कल्याण के हित के लिए काम करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी व्यवहार में परमार्थ सिखाने वाली गीता है इस बात गीता हरेक अनुकूल प्रति सब आदर करते हैं क्यों आदर करते हैं इसका पूरा हरेक आदमी नहीं जानते पूरा इस बात इसका है कि किसी की अहित नहीं है तुम कोई प्रवृत्ति करो वो प्रवृत्ति हमारी अपने स्वार्थ सुख का त्याग करके हित की दृष्टि से सबके दृष्टि करो घर में आप काम करो सभी ऐसे ही करो लाभ दृष्टि रहे तो बोलिए केवल हित दृष्टि से सर्वभूत हित रफा अपने सुख का जहां वो हुआ वो ही होते हुआ मैंने एक पुस्तक में बात पढ़ी बाहर से आता है वहां से आया मेरे को कैसी बात लगी उसमें लिखा है कि अपनी समझ करके दान देने के समान कोई पाप नहीं है अनुचित तो जैसी बात है वस्तु को अपनी समझ कर देना है इसके समान कोई पाप ही नहीं है वो तो अपने दस मन है बस भाई मार्मिक बात है अपनी समझ दर्द वस्तु अपनी समझदार पाप है उसका फल भोग होगा अगले जन्म होगा ही उसका मार रहा जन्म होने पाप है पाप का फल क्या है अपनी समझ देने के समान कोई पाप नहीं है कोई पाप नहीं है समान तो पाप था अपना समझ दिया यही तो बेईमानी आई है अपने उस चीज मिली है अपनी है थोड़ी जन्मे जो लाए थे क्या साथ में अरे मिली हो अपनी मान लेने बेईमानी है बेईमानी है पाप होता है ये बंद पाप थोड़ा ही है इस वजह से उनकी समझ उनको चीज दे देना भिक्षा कोई दे तो भिक्षा उसी की रोटी सब्जी उसे हिस्सा हिस्सा है हम यहाँ पर हैं तो अपने भोजन करें आपके ब्याह कर पुत्र वधू आई तो वो जा रहे थे तो पूरा पेट भर भोजन करो और ये भोजन के साथ वैष्णदेव संपाते सोचते सर्वभाजन अतिथि आया तो उसी रोटी उसी तो उसी की रोटी तुम्हारे हित की है तुम्हारे हिस्से की है कि आप जो काम करते हो तो एक ही नहीं करते सब मिलकर करते हो तो उसमें सबका हिस्सा हिस्सा है तो उसी की धर्म तो नहीं बस वो बिंदु तुम भी मेरे समर्पण भगवान की बस भगवान दे दी अतिथि को अतिथि को दे दी इस तरह से अपनी न समझ करे उसी की समझ उसको दे दी हित कर प्रवृत्ति अभिमान भी उसकी उसका होगा सब आपकी चीज आपको दे दो क्या अभिमान हमारे अभिमान होगा हमने दी आपको आपकी चीज आपको दे दी ईमानदारी ऐसी भी बात है अभिमान नहीं होना चाहिए इस तरह से सेवा किए जाए तो विषयानंदी इस तरह प्रसंसित हो या सुबुद्धि परिवर्तिष्ठते नारायण नारायण नारायण नारायण।